Het was heel snel vol eigenlijk. Ja, ja, ja. We staan even te wachten op meneer Broek. Ja, dat doen we hier. Ik ga niet naar beneden. Nee. Gaan we op het bankje zitten. Prima. Is dat een goed bankje voor je? Oké. Doe het zittend? Ja. Waarom niet? Even proberen. Huh? Ik vind het wel rustig. Zitten. Dat is rustiger dan dat staan. Ja. Okay. Kijk, en dan kan ik misschien het ding neerzetten. En dan is het een beetje lam. Wie luistert er naar jouw radio? Weet ik niet. Huh? Weet ik niet. Oh, wat zeg je? Weet ik niet. Is het al Amsterdam? Ja. Oh, dus mensen in Amsterdam, dat is het bereik? Nee hoor, nee. Het is, vroeger was het alleen maar FM. Het is Radio Pattenbroek, een oude zender uit kraaktijd nog. Hè, toen je nog naar de radio moest luisteren om te weten waar de ME was. Ja. En nu is dat een beetje anders, maar we zijn er. En we hebben geen FM meer, want dat kan niet. Het is te duur. Ja. Ook illegaal. Dus je kunt beluisterd worden via internet? Via internet. Ja, oké. Ja. Dan zeg je gewoon patten. Ja, en het is live dus, want dat kan tegenwoordig. Dit is live? Ja. Oké, dan even wachten. En heb je al eerder wat gedaan? Ik heb alles uitgezonden. Je hebt mij ook iets van mij ook. Of dat niet? Ik weet niet of ik nou... Ik heb echt de neiging om u te zeggen. Ja, je. Je, mag je. Ja. Je, jouw hele speech ook, ja, absoluut. Ik was blij verrast. Hoe komt dat dat je dan nu denkt van... Hé, laat ik eens gaan praten? Ik ben uitgenodigd. Ik neem uitnodigingen aan en dan verhaal ik mijn eigen verhaal. Ja. Ja, dus... dus dat is het. En ik praat over een heleboel onderwerpen. Ik kan ook over het is mijn eigen vak, klimaat. En, uw eigen vak? Wat is uw eigen vak? Zijn we al bezig? Ja. Oh, oké. Okay. Oh ja, ik ben de hele tijd live. Ik ga niet uit tussendoor. Sorry. Dan ga ik het even uitleggen. Ja, dat is goed. Ja, we zitten met meneer Pronk, Jan Pronk. Nee, kijk, mijn vak is ontwikkeling. Ja. En dat is, ik ben dus minister van ontwikkelingssamenwerking geweest. En ontwikkeling is eigenlijk alles. Dat is economisch, dat is klimaat, dat is oorlog en vrede, het is conflict, het is sociaal-cultureel, het is eigenlijk alles. En niet alleen maar in ontwikkelingslanden, maar in de wereld in zijn totaliteit. Ja. En ik ben ook steeds meer tot de conclusie gekomen in al die tientallen jaren dat ik ermee bezig was. Ja. Dat de ontwikkelingsprocessen in Afrika, het Midden-Oosten, India eigenlijk niet zo erg verschillen van die in het Westen zelf. Hm. Zodat je dus eigenlijk in het Westen ook kunt leren van het Zuiden. En niet alleen maar aan het Zuiden moet vertellen hoe het daar moet. Nou, dat brengt mij natuurlijk toch tot het blijven studeren. Want ik ben ook niet iemand die zegt, ik weet het beter. Maar je moet blijven studeren, want de wereld verandert continu. Maar alles hangt met alles samen. Ja. Dus als ik spreek over kernbewapening, bijvoorbeeld, dan spreek ik over conflicten binnen landen die daarin kunnen uitmonden. En als ik over conflicten spreek, dan spreek ik over de achterliggende oorzaken. Dat kan zijn bijvoorbeeld de klimaatcrisis. Dat kan zijn etnische discriminatie. Dat kan zijn nationalisme in landen. Als ik daar dan over spreek... Maar meestal is het een samenraadsel van een conglomeraat wat ideologisch ingezet wordt door een idioot die denkt dat hij het beter weet. Niet allemaal. Soms is het een conflict binnen een land waar dan mensen vanuit het buitenland denken dat ze er baat mee hebben en die gaat het dan voeden. Hè? Als ik bijvoorbeeld, ik geef een voorbeeld waar mensen niet zo erg aandacht voor hebben in Nederland. Het conflict in India tussen de moslims en de hindoes. Hè? Dat zijn twee godsdiensten die elkaar steeds meer toch naar het leven staan. Ja. En dat is geleid door leiders in dat land. En dat is tientallen jaren geleden was dat niet het geval. Ja. Het was vreedzaam. Ja. En momenteel zoekt men in het Westen en in Rusland mogelijkheden om India weer aan de ene of de andere kant te krijgen. Dan krijg je dus ook dat geopolitieke verhaal dat weer te maken heeft met het interne conflict. En dat is een voorbeeldje van, er hangt heel erg veel met alles samen eigenlijk. En ik vind dus dat je moet blijven studeren. Ja. Dat je daarover moet blijven nadenken. Dat je heel veel erover moet lezen. Moet luisteren naar mensen die aan de verschillende kanten van een conflict staan. Zodat je tot een verstandiger keuze kunt komen. Ja, maar ik zit ook de hele tijd met het woord balans in mijn hoofd. Als ik, ik heb het woord balans zelf niet gebruikt. Nee, maar als je het hebt over ontwikkeling, over wat er allemaal tegelijk speelt. Dus waar het uiteindelijk om gaat, is dat je een balans vindt ergens. Ja. In dat hele continuum van 1000 verschillende dingen die allemaal tegelijk aan de hand zijn. Ja, we zijn nu op een vredesconferentie. Vrede is ook een balans. Ja. Want volledige vrede krijg je natuurlijk nooit van zijn leven, nee. Want vrede heeft vrede te maken is geen toestand. Met is het tegenwicht van oorlog, geweld. En dat heeft te maken met conflicten. En er zullen altijd conflicten zijn. Ja. Overal. In de hele wereld. Altijd. Ja. En dat is niet uit te bannen, want er zijn verschillende belangen. Zelfs in een westerse samenleving zou je kunnen zeggen, zijn er belangenconflicten tussen ouderen en jongeren. Wanneer het bijvoorbeeld gaat om pensioenen, om maar een voorbeeld te geven. Hè? Of om woningen. Dus, wij zijn gelukkig tot nu toe in Nederland in staat om dat soort conflicten te adresseren. Dan gaan we aan tafel zitten. Hè? En dat loopt vaak helemaal niet zo goed, maar er wordt gepraat. En soms zit een bepaalde groep er kracht bij door te gaan staken. Prima. Dat past allemaal binnen die orde. Ja. Nou, dat moet je koesteren. Hè? En daar heb je democratische partijen voor nodig. En dus niet extreem rechts, vind ik. En daar ben ik dus bevreesd voor. En dat heb je dus ook wereldwijd. Je zult die conflicten die er zijn, die zijn er. Moet je aan tafel bespreken. Ja, en er zijn tafels. En het probleem is dat we die tafels opzij geschoven hebben. Ja. We willen de Verenigde Naties niet meer als zodanig erkennen. Of de OVSE of iets dergelijks. Ik zie jou cynisch kijken. Maar die Verenigde Naties die zijn van het allergrootste belang. Die zijn gebaseerd op waarde en op recht. En als je waarde en recht opzij schuift, dan schuif je ook de mogelijkheid opzij om over die conflicten op die basis eens te worden. Ja. En dat betekent dus dat je alle kans geeft dat iemand het weer met geweld gaat beginnen. In wezen was de Verenigde Naties een instelling die gecreëerd is om het geweld te beperken. Ja. En helemaal wegbannen is het ideaal, maar je moet beginnen met beperken. Minder. Ja. Overal. Hè? En je niet overal mee willen bemoeien op basis van je eigen belang. Hè? Zoals we dat in Afrika doen. Hè? Ja. Als we Afrika, dan is de ontwikkelingshulp alleen maar in het belang van Nederland zelf, zegt mevrouw Klever. Ja, dat is nu echt helemaal En dat is natuurlijk pervers. Dat heeft niets meer met ontwikkeling te maken. En je hoort dat te begrijpen. Hè? En dus daartegen te ageren. Ik ga er lang door. Ga je gang. Nou ja, ik had ondertussen al tientallen vragen in mijn hoofd zitten. Maar die zijn allemaal weer verdwenen. Want nou, de volgende dan. Praat. Oh ja, dat was nog iets. Ja, vrede is geen toestand. Nee. Net als oorlog is ook geen toestand. Nee, het is een actieve handeling. Oorlog is mensenwerk, vrede is ook mensenwerk. Vrede is echt keihard werken, juist om te ontdekken waar de spanning zit. Het is werken, het is dus een proces en het is mensenwerk. Ja. Een door mensen te sturen proces en niet door leiders en machthebbers. Nee. Praten werkt alleen maar als je naast elkaar zit. Sure, ja. Ja, ja. En niet wanneer je denkt dat je het voor anderen maar even gaat regelen. En dan gaat het dus echt verkeerd. En dat zien we dus in alle mogelijke samenlevingen die autoritair dictatoriaal karakter krijgen. Ja. En die zijn er niet alleen in het oosten, die ziet dat in het westen ook steeds meer gebeuren. Maar er zijn ook toch oude krachten die zich oprichten. En dat vind ik eigenlijk wel bijzonder. Want dit heet dan de nieuwe vredesbeweging. Hè? Want we hebben ooit een hele mooie vredesbeweging gehad vroeger. Ja, ik weet niet of je ook op dat plein hebt gestaan. In Amsterdam en in Den Haag. Ik ben zo oud dat ik dat allemaal meegemaakt heb. De anti-Vietnam ja. Demonstraties in de jaren 60 en in 1980 ja. De anti-kernwapen ja. Demonstraties ja. En die brachten tienduizenden mensen ja. Op. Maar dat ja. Komt weer. Hè? Je ah, ja. Ziet meer demonstraties de nieuwe, in Amsterdam. Nieuwe Nederlandse, ja. De nieuwe ja. Vredesbeweging ja. Die heeft hier echt behoorlijk volgezeten. Ja. En ik was gisteren bij de Vrouwendag ja. Ja. Feministische Mars. En daar verschenen opeens de nieuwe Dolomina's. Ja, ja, ja. Ja, ja. Dus, en die, waren, die hadden hele hoge stemmetjes. En er zaten, ook, en er zaten de goed. Dolomina's van destijds, die waren erbij. Die waren erbij, ja, ja absoluut. Ja. Ja. Ik heb ze gezien. Ja. Dat heb je dus, ik heb ze niet kunnen spreken, over. Want het was zo chaos. Ja. En dat heb je dus allemaal weer terrein. Kijk, de klimaatbeweging die gaat ook weer terug naar de Club van Rome van destijds. Ja. Er waren ja, toen ja, ook ja, mensen ja, die ja, voor stonden. Ja. En je kunt ja. zeggen dat Black Lives Matter gaat weer terug. Naar het antiracisme beweging in de jaren 60 ja, in Amerika. Ja, ja, ja. Dat is het is ook God gevraagd natuurlijk dat dus weer nodig is. En dat gaat nu voor abortus ja. Weer net zo hard gebeuren. Ja. Oh ja, kijk, je hebt, er worden alweer wetten aangenomen. Je hebt iets gewonnen in onderhandelingen ja. En het wordt weer ter discussie gesteld. Ja. Dus je moet altijd alert blijven. Ja. Ik heb dat vaak meegemaakt in internationale onderhandelingen ook. Je hebt een resultaat geboekt. Ja. En dat moet je vastleggen in ja. Een verdrag, in recht. Ja. Ja. Want degene die het er niet mee eens waren, die moet je niet de kans geven om het te ondermijnen. Hè? En dat gebeurt op een aantal terreinen. Bijvoorbeeld op het terrein van vrouwenrechten. Ja. En dat zie je dus ook in de landen die het ermee eens waren met die nieuwe vrouwenrechten die we hebben afgesproken ergens in de jaren 90 van de ja. Vorige eeuw. Ja. Die krijgen dan een nieuwe regering, vaak op een niet-democratische manier. Hè? Ja, ja, ja. En die beginnen opnieuw. En dan moeten andere landen duidelijk maken dat ja. Dat niet kan. Dan moet ja. Je stoppen. En dan gaat het erom om juist de mensen aan de onderkant in andere samenlevingen de gelegenheid te geven om tegen hun eigen leiders in het geweer ja. Te komen. Ja. Ook ja, hier. Er moeten heel ook veel hier. Mensen empowered worden, zeg maar. Ja, en er is verzet nodig. En dat zich realiseren dat je wel. Ja. Hè, kijk naar Servië. Ik weet niet of u dat een ja, beetje gevolgd ja, natuurlijk. Hebt, maar... Die studenten. En ja, dat is ah, ja, dus een aanleiding is gevonden met dat station. Ja, maar kijk, het is begonnen dus met mensen die gewoon zelf besloten om midden op de dag, om 11:30, ja. Gewoon stil te gaan staan. Waar tegen, ze ook waren. Tegen corruptie. Tegen corruptie. 1 minuut voor elke persoon die overleden was ja. Door dat beton ja. Naar beneden getonderd ja. Was. En dat is begonnen. En toen kwamen de studenten. En toen kwamen de boeren ook nog, hè? Ja. Want boeren ja. Kunnen ook goede dingen doen, dat is gebleken. Met hun trekkers. Ja, ja, ja. Als het... Want die komen daar gewoon een cordon sanitair maken tegen de gekken die met auto's op demonstraties inrijden. Ja, is daar ook gebeurd. Ja. Ja, in Belgrado. Ja. En dus toch staan ze er. Er is een beweging van mensen die gaat door. Ja. En er is een beweging van mensen, dat heb je dus ook gezien bijvoorbeeld in Cairo. Huh? Bij de revolutie een jaar of 20 geleden, ja. Die gaan door. Het erge is dat daar dus ontzettend veel slachtoffers bij vallen. Ja. En het erge is dat wij vanuit het Westen dan toch eigenlijk weer aan de kant gaan staan van de nieuwe machthebbers daar. Als zo'n revolutie is onderdrukt. Want Sisi in Egypte maakt meer slachtoffers, meer politieke gevangenen dan zijn voorganger Mubarak, die door de jongeren toen is weggewerkt. En dan hoor je dus vanuit het Westen aan de goede kant te staan. En de goede kant is maar één kant, dat is de kant van de slachtoffers. Ja. Zullen we stoppen? Nou, er was nog één ding. Want je zei heel vaak over oorlog en over hoe vreselijk, hoe hard we moeten werken om dat te voorkomen. Maar ik realiseer me dan toch steeds weer dat, kijk, jij bent op heel veel plekken geweest. Ja. Ontwikkelingssamenwerking. Je bent op plekken geweest die gewoon echt helemaal kapot geschoten waren door oorlogen. Heel veel. Heel veel. Ik niet. Ik heb dat niet gezien. Nee. Ik heb ze alleen maar op beeldschermen. Ja, maar dan moet je wel naar de beeldschermen kijken. Nee. Want er wordt heel veel op die beeldschermen toch getoond wat echt is. Ja. Als je nu kijkt. Ja. Ik nu, als je... De iftar ja. In Gaza. Dan zie je de mensen aan die tafel zitten. En omgeven door alleen maar een verwoeste stad. Ja. Dat beeld, dat moet de mensen bijblijven. Ja. Dus je hebt die beelden nodig. Ja. Maar je moet ook goed willen kijken en goed willen luisteren hè, daarnaar. Maar die beelden maar heb je het valt gewoon nodig. Niet mee, want het is zo extreem overvloedig. Ja, ja maar het, flooding de zone noemen ze dat in de VS en dat is wat hun alleen maar ja, doen. Mijn antwoord daarop is voor de mensen zelf, die er middenin zitten, is het nog extremer overvloediger. Hè? Want daar gaat het om leven en dood. Ja. En hier gaat het alleen maar om je comfort. Ja. Hè? Wat wij niet willen in het Westen is dat ons comfort wordt verstoord door de ellende. Ik wil graag mijn hoofd verdedigen tegen al te veel inmenging van kwade geesten. Dus ik kijk heel weinig televisie. Ja, dat kan. Dat kan. Maar jij bent er op een andere manier bewust. Hè? Dat toon je. Maar als je dan niet naar die beelden wil kijken, zeg ik tegen mensen, dan moet je maar lezen. Ik wil ze wel zien hoor, maar laat jij ze mij dan zien. Laat jij mij zien wat een belangrijk beeld is. Kijk, dat beeld van die iftar, dat ken ik, die heb ik gezien. Maar al die mensen die in plaats van naar die beelden te kijken, naar boer zoekt vrouw kijken, liever... Hè? Dat het toch nog via... En dan moet je ook eerlijk zijn. Dan moet je zeggen, dan ga ik naar Al Jazeera kijken. Want dan krijg ik die beelden op een manier voorgeschoteld... Die te maken heeft met de wens van de mensen zelf... en niet alleen maar met het westerse oog. Ja, de dag dat Trump geïnaugureerd werd, 20 januari... is ook de dag dat mijn zoon 30 werd. Dacht ik van, oké, ik ga weer even tv kijken. Hè? Dat doe ik dan via internet. Dus heb ik, toen dacht ik van, Fox kijk ik dan een beetje. En Al Jazeera. Ja. En op Al Jazeera hadden ze net op dat moment... hadden ze die beelden van die eerste vrijlating van gevangenen. Ja. En van de terugkeer van Palestijnse mensen naar hun eigen gebied. Ja. En dat was zo hemeltergend. Ja. En flop Fox, Trump. Dat hele circus. Ja. Ja. En gewoon het totaal ontkennen van de realiteit die daar is. Ja. Dus je moet leren kijken. Ja. Huh? Ja. Je moet beelden duiden in de context en in de geschiedenis. Ja, want geen enkel beeld is nog neutraal, want je weet ook niet wat echt is en wat niet. Want het is echt... Dat is het nieuwe gevaar. Kijk, want even dat filmpje nog over Gaza. Hè. Er was een reclamefilmpje over Gaza, Trump Gaza. Over wat de Trump Riviera, zelf, wat Trump zelf gepost heeft. Ja. Hij heeft het gestolen. Trump heeft dat gestolen van een kunstenaar, een filmmaker. Ja. Ja. Die had dat gemaakt als satire. Weet ik, het was een satire. Ja. Omdat hij dacht, als we dit laten zien, dan heeft iedereen door wat een idioterie. En Trump pakt het. Ja. Ja, en dat is stopt natuurlijk... het in zijn eigen context en het is reclame geworden. En iedereen gelooft het. Dat is de manier waarop er natuurlijk... dat is heel knap gedaan over Trump. Ja. En, zonder daar een woord moet je te zeggen. Daar moet je alleen dus... maar pakken, bam, klaar, niks meer. Als je doorhebt hoe mensen reageren op beelden, dan kun je alles naar je toe halen. Dat is zo. Dus je moet ook leren kijken. Ja. En je moet mensen ook... Dat opvoeden is een groot woord, maar toch onderwijzen op school om te kijken. Ja, waar onderwijs is echt zo extreem belangrijk. Ja. Want als jij op school alleen maar leert om naar een scherm te kijken en niet naar je buurman te kijken. En als je dus in Amerika momenteel ziet hoe dat onderwijs het ministerie wordt afgeschaald. En bovendien mag men over een heleboel onderwerpen niet meer praten. Hè? Nou, dat hebben we gelukkig internationale studenten wordt dus hun studentenkaart ingetrokken als ze protesteren op een universiteit. Die wordt hun studentenkaart ingetrokken, die wordt het land uitgezet. Houd je bek. Je hebt het nu over Amerika. Verenigde Staten. Ja. Als je protesten bij universiteiten tegen Gaza. Ja. De studenten zijn gewoon het land uitgezet. Ja. Dat hebben we gelukkig nog niet in West-Europa. Nee, maar ze zeggen wel dat wij altijd een paar jaar later komen. Ja. En daar ben ik wel een beetje bang voor, eerlijk gezegd. Nou, ik ook. Ik ook. Het gaat geleidelijk. Heel hard. Zo'n rechtse omwenteling, die vindt nooit van de ene op de andere dag plaats. Dat gaat stap voor stap, maar wel in een bepaalde richting. Ook dat moet je doorhebben. Je moet de geschiedenis ook kennen van samenleving. Om bepaalde stappen te duiden als een stap op weg in een verkeerde richting. Ik vroeg u even aan stoppen en dat doen we nou wel. Oh ja. Okay? Oh, sorry. Ja. Ja, okay. Ja, okay. Nou, heel erg bedankt. Dat je, ja, ik ben helemaal overdonderd. Ja, dat kan ik wel. Wim Kan had het al over hem, hoor. Wim Kan had het al over jou, Jan. Ja. wat zei hij van mij ook weer? Ja. Ik geloof dat je ook moest passen voor paaltjes of zoiets. Heel flauw. Heel flauw, ja. Dat was over Lubbers, hè?